Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lutego. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Grupa Polaków ewakuowanych z Chin jest w drodze do kraju. Przejdą badania w szpitalu we Wrocławiu. Dwa samochody zderzyły się na obwodnicy Kutna. Nie żyją dwie osoby, droga jest zablokowana. Estończycy świętują setną rocznicę podpisania traktatu w Tartu, który formalnie potwierdził niepodległość państwa. W drodze do Polski jest grupa naszych rodaków ewakuowanych z Chin z powodu epidemii koronawirusa. Przylecieli do Europy przed 15 razem z Francuzami i obywatelami innych państw. Z Marsylii zabrały ich maszyny wojskowe MON-u. Wylądują wieczorem w stolicy Dolnego Śląska. Z Wrocławia Elżbieta Osowicz. Samolot wyląduje na lotnisku cywilnym, ale przekołuje na zamknięty teren wojskowy. Port lotniczy wydał oświadczenie, w którym tłumaczy, że w operację nie jest zaangażowany terminal pasażerski ani personel wrocławskiego lotniska. Na pokładzie jest 30 Polaków. Według informacji Ministerstwa Zdrowia nikt z nich nie ma objawów choroby, ale wszyscy zostaną skierowani na obserwację. Przygotowano dla nich oddział w szpitalu wojskowym przy ulicy Weigla. Wszyscy mają przejść badania genetyczne w kierunku koronawirusa. Według zapewnień ministra zdrowia w kraju działają już dwa laboratoria, które badają próbki. W Niemczech potwierdzono dwa kolejne przypadki zarażenia koronawirusem. Tym samym liczba chorych w tym kraju wzrosła do 10. Informacje w tej sprawie zebrał nasz niemiecki korespondent Waldemar Maszewski. Wczoraj samolot Bundeswehry przywiózł z zagrożonego regionu Chin 124 osoby, które mogły mieć kontakt z koronawirusem. Zostały one umieszczone na kwarantannie w wojskowych koszarach. Minister zdrowia Jens Spahn potwierdził dziś, że u dwóch osób potwierdzono zarażenie nowym koronawirusem. Spahn przyznał, że sytuacja jest dynamiczna. Ciągle nie rozpoznaliśmy wirusa, nie mamy skutecznej terapii ani odpowiedniej szczepionki. Sytuacja w Chinach nie jest ciągle opanowana i dlatego musimy razem reagować w danej sytuacji. Minister poinformował, że na temat koronawirusa będzie zorganizowana telekonferencja krajów grupy G7. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Lekarzom ze szpitala w Rzymie udało się wyizolować koronawirusa. Będziemy teraz mieli możliwość dokładnie go zbadać i spróbować znaleźć szczepionkę, oświadczył włoski minister zdrowia. Zapowiedział też, że Włosi udostępnią wyniki badań wspólnocie międzynarodowej. Dwie osoby nie żyją, 5 jest rannych. To bilans tragicznego wypadku na Krajowej 60 w Kutnie. Jezdnia była mokra, a kierowca BMW jechał szybko. Na zakręcie stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z Volkswagenem Passatem. Zginęły pasażerka BMW i pasażerka Passata. Wśród rannych 3 osoby, w tym jedno dziecko, są w ciężkim stanie. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Sytuacja w południowym Londynie opanowana, informuje brytyjska policja. Potwierdza też śmierć napastnika, który miał atakować ludzi nożem. Dwie osoby odniosły obrażenia. Z brytyjskiej stolicy Adam Dąbrowski. Do zdarzenia doszło na Streatham High Road, ruchliwej ulicy na południowych przedmieściach Londynu około godziny 15 polskiego czasu. Nieopodal apteka, biblioteka i supermarket. Świadkowie mówią o błyskawicznej reakcji policji. Nie wiemy, w jakim stanie są poszkodowani. Policjanci nie wypowiadają się też na razie na temat motywów napastnika. To wciąż wczesny etap dochodzenia. Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone. W okolicy są radiowozy, ambulanse i policyjny helikopter. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Estończycy świętują setną rocznicę podpisania traktatu w Tartu, który formalnie zakończył wojnę estońsko-bolszewicką i potwierdził niepodległość tego państwa. W uroczystościach w Tartu, drugim największym mieście w Estonii, wziął udział m.in. szef polskiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz podkreślał, że Polskę i Estonię łączą wspólne więzi, a także podobna historia. Dla obu naszych krajów koniec I wojny światowej przyniósł niepodległość, którą wspólnie świętowaliśmy 2 lata temu. Podobnie rok 1920 był dla nas czasem wielkiego triumfu i utrwalenia naszej wolności. Wcześniej minister Jacek Czaputowicz rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Estonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr może się jeszcze dawać we znaki na północy kraju. Wszędzie pochmurno i deszczowo. W nocy podobnie sporo chmur i opady. Maksymalnie 5 stopni będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Jutro też dużo chmur i mało słońca. I do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ośmiokrotnie nominowana i czterokrotnie nagrodzona Fryderykiem. Ikona stylu retro w Polsce. Do Trójki przyjedzie ze swoją czwartą solową płytą Przebudzenie. Przygotujmy się na wyrafinowaną, bigbitowo-rockowo-funkową podróż. Ty świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zmruż. Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś wieczorem tuż po 19:00. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 18:00. Trzecia strona medalu. I zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Krzysztof Oniewski i Jan Kałucki. Państwo piszą do nas z Nowego Jorku, Paryża, Londynu, Ufy, Czelabińska, Caracas. Co będzie w drugiej godzinie trzeciej strony medalu? Będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak alarmujemy, żeby wziąć do ręki telefon. Mamy do rozdania bilety na przyszłotygodniowy mecz Legii Warszawa z UKS-em Łódź. Ale zanim to nastąpi... Jeszcze ciągle rozdajemy, z tego co wiem, bilety na Orlen Cup, czyli meeting lekkoatletyczny, który w przyszły wtorek odbędzie się w Łódź. Atlas Arenie. Też proszę telefonować jeszcze w tej sprawie. Warto dzwonić, ponieważ no, z tego, co słyszeliśmy w poprzedniej godzinie, będzie zatrzęsienie gwiazd lekkoatletycznych. Naprawdę zobaczyć na żywo sprint na 100 metrów to jest coś niesamowitego. To prawda. Zaczniemy tę drugą godzinę oczywiście od przypomnienia najważniejszych informacji agencyjnych, a sportową informacją dnia jest ósme zwycięstwo Nowaka Dziokowicza w Australian Open. Serb w finale pokonał w 5 setach Dominika Thiema. Co jeszcze, Janku? Dawid Kubacki zajął 6 miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Polaka po raz pierwszy od 11 konkursów zabrakło w czołowej trójce. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to w Londynie nic się nie zmieniło od naszego ostatniego komunikatu i Tottenham ciągle remisuje z Manchesterem City 0-0. Mamy 38 minutę tego spotkania, a we Włoszech już zakończyło się spotkanie Juventusu z Fiorentiną. Stara dama wygrała ten mecz 3-0. Były telefony, jeśli chodzi o rugby i Puchar Sześciu Narodów. Francja wygrała z Anglią 24-17. A jeśli chodzi o siatkówkę, trwa mecz Werwy Warszawa z Aluronem Zawiercie. Drużyna ze stolicy wygrała pierwszego serca 25-20. Drugą godzinę trzeciej strony medalu zaczynamy jednak od wiadomości, która dotknęła wszystkich fanów sportu. Tydzień temu, mniej więcej godzinie po ostatniej trzeciej stronie medalu, przyszła straszna wiadomość. Kobe Bryant wraz z córką Gianną i 7 innymi osobami zginął w wypadku helikopterowym w Kalifornii. Please join us in a moment of silence for Kobe Bryant. Rest in peace, Mamba. Tak, we wszystkich halach, gdzie rozgrywane są mecze NBA, żegnano Kobe'ego Bryanta. Wylane zostały oceany łez, a zawodnicy zaczynali mecze popełniając błędy 24 i 8 sekund, bo Kobe grał z takimi numerami na koszulce. Ludzie pospadali z krzeseł wręcz. Cała Ameryka płacze. Dzisiaj miałem szansę przejść, być na lotnisku i widziałem, co drugi, co trzeci człowiek po prostu płacze ze łzami w oczach, ponieważ no, wszędzie, na każdym telewizorze, w każdym telefonie, w każdym newsie informacyjnym pojawia się informacja, że Kobe Bryant po prostu zmarł. Tak mówił m.in. Marcin Gortat w rozmowie z Janem Pachlowskim. Nie chcemy jednak, aby ta audycja miała ckliwy i smutny charakter. Oczywiście wydarzyła się straszna tragedia, ale aby zrozumieć to wszystko, co dzieje się w ostatnich dniach za oceanem, trzeba zrozumieć fenomen Bryanta. I wydaje mi się, że najlepiej pokazują to 4 mecze. Na początek 1998 rok. Nowy Jork. Listen, all you New Yorkers. Kobe Bryant, just 19 years old, he's been voted by the fans to start in next Sunday's All-Star game, making him the youngest player in NBA All-Star history. Mecz gwiazd NBA. Po jednej stronie Michael Jordan, który po raz drugi kończy profesjonalną karierę. Sportowiec pomnikowy. Po drugiej 19-letni Bryant, który na dzień dobry powiedział swojemu idolowi, którego oglądał pasjami i kopiował ruchy, że skopie mu cztery litery. Here's Kobe. Way up shot. Bryant skradł show. Efektowne wsady, rzuty z półdystansu. Doszło do takiej sytuacji, że trener w trzeciej kwarcie ściągnął go na ławkę rezerwowych i nie wypuścił do końca spotkania. W przeciwnym razie Jordan nie dostałby nagrody MVP, a przecież scenariusz był z góry ustalony. Kobe miał jednak w nosie hierarchię. On chciał pokonać swojego idola, pokazać, że jest gotowy, aby zostać jego następcą. Jego pycha była wyczuwalna przez ekran telewizora. When you met Michael Jordan before the game, you did say... Mr. Jordan, what was that like for you? That's a great feeling. Kiedy poznałem Jordana, to było dziwne uczucie. Zawsze jest tak, jak widzisz idola. W przyszłości mu dorównam. Mówił wtedy młody Bryant, który wydawał się być człowiekiem z nieco innej planety. Oto jakiś młokos, który wychowywał się we Włoszech, który uwielbiał piłkę nożną, mówi, że za kilka lat będzie stawiany w jednym szeregu z Jordanem. Już wtedy budził mieszane uczucia. I tak oto swobodnie przechodzimy do drugiego meczu. 2004 rok. Finał z Detroit Pistons. The Detroit Pistons have just shocked the Los Angeles Lakers. Lakersi nieoczekiwanie przegrali. W rywalizacji do czterech zwycięstw Pistons wygrali 4-1. Ten mecz zakończył pewną dynastię. Z zespołu odszedł Shaquille O'Neal, który był skonfliktowany z Kobe Bryantem. Dlaczego? Los Angeles było za małe dla dwóch szeryfów. Gwiazdą i głównym filarem był Shaquille O'Neal, ale Bryant nie chciał siedzieć w cieniu. Pracował w odosobnieniu. Grał, kiedy światła jeszcze nie były zapalone. Nie chodził z drużyną na bankiety. Sam też nikogo nie zapraszał. Przede wszystkim obsesyjnie trenował. Każdego dnia chciał być minimalnie lepszy niż dzień wcześniej. W 1998 roku liga z powodu lockoutu ruszyła dopiero w lutym. Większość zawodników była bez formy, ale nie Kobe. Pamiętam naszą pierwszą bójkę z Shaqiem. To był sparring podczas lockoutu, zupełnie nieistotny meczyk. Byliśmy po przeciwnych stronach. Nagle słyszę, jak rzuca w moją stronę Steck Oberg. W pewnym momencie się obracam, widzę, jak jego wielka łapa zaraz mnie sprzątnie. Zrobiłem unik i koledzy zaczęli nas rozdzielać. Ta rywalizacja się napędzała, ale w końcu wszystkie niesnaski wyszły z szatni. Opinia publiczna nie miała wątpliwości, kto ma rację. Po jednej stronie był Shaq, znakomity, szczery do bólu, misiowaty idol, a po drugiej Kobe, bezczelny geniusz z genem zwycięzcy, ale też trudny w codziennych relacjach, samotnik, egoista, który dodatkowo był oskarżony o gwałt. Kobe looking in the corner, instead stops. Oh, a long three-pointer. Kobe Bryant swoją wartość mógł udowodnić trenując jeszcze bardziej intensywniej. I tu przechodzimy do trzeciego meczu. 2006 rok. To miało być zwykłe spotkanie z Toronto Raptors. What do you say we play a little basketball here at Staples Center? The Raptors and the Lakers. Raptors been residing in the... Kobe Bryant sprowadził wszystkich do roli statystów. Mecz, który zapowiadał się zwyczajnie, zaczął się zwyczajnie i zwyczajnie miał się również skończyć. Niespodziewanie przeistoczył się w jedno z najsłynniejszych i najbardziej niewiarygodnych spotkań w najnowszej historii NBA. The night belonged to Kobe Bryant. Coming up, Kobe breaks the 80. Yo, that's right, the 80-point barrier. To była informacja okładkowa. Kobe rzucił 81 punktów. To drugi rezultat w historii. Kobe przypieczętował swoją rolę lidera. Tak mówił po tym spotkaniu. I couldn't even dream of this when I was a kid. Nawet o czymś takim nie śniłem. To po prostu niemożliwe. Udało się, jednak... Najważniejsze jest zwycięstwo. I tu można zobaczyć, jak Kobe się zmienia. Z młodego wilka stał się przywódcą stada. Dojrzał. Kilka miesięcy później zmienił numer na koszulkę. 8 zastąpił 24. Z jednej strony to był jego pierwszy numer, jeszcze w szkole średniej. Z drugiej to miał być wyraz koszykarskiej dojrzałości. Potem tłumaczył w wywiadach, że nie chce już być najlepszy. Zastanawia się, jak pomóc innym w zespole. You know, it's weird, man. It's To może wydawać się dziwne, gdy ktoś mówi o sobie jako o dwóch różnych osobach, ale tak właśnie jest. Ta zmiana liczb pokazywała moje dojrzewanie. W tej drugiej wersji byłem trochę lepszą wersją samego siebie. Oczywiście ciało było mniej sprawne, mniej elastyczne, ale mentalnie stałem się dojrzalszy. I na samym końcu czwarty mecz. Spotkanie pożegnalne z Utah Jazz. To było w kwietniu 2016 roku. What can I say? Mamba out. Kobe zdobył 60 punktów i godnie pożegnał się z parkietem. Wyszedł z hali Staples Center i zniknął. Przestał przychodzić na mecze, ale nie przestał wygrywać. Stworzył napój energetyczny, który w ciągu 3 lat zdominował rynek. Wyprodukował film krótkometrażowy, po czym odebrał Oscara. Ostatnio trenował swoją córkę. Był przekonany, że zawojuje parkiety WNBA. Have a good time. Enjoy life. Life is too short to get bogged down, to be discouraged or... Ciesz się życiem, jest za krótkie. Musisz iść do przodu. Zrób jeden krok, następny, uśmiechnij się i po prostu idź. That's what really this camp is about. Sylwetkę Kobe'ego Bryanta świetnie przypomniał Jan Kałucki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzymy na to, co dzieje się w Londynie. Tottenham remisuje z Manchesterem City 0-0, choć ekipa Pepa Guardioli miała rzut karny i Kai Gündogan nie strzelił z 11 metrów. Ciągle się utrzymuje bezbramkowy remis. Trwa 49 minuta, więc za chwilę sędzia powinien oddelegować piłkarzy do szatni. A skoro już jesteśmy przy piłce nożnej, to teraz jest ten moment, żeby wziąć telefon do ręki. 22,7 trójek. Mamy do rozdania 10 biletów na mecz Legii Warszawa z UKS-em Łódź. To spotkanie już za tydzień o godzinie bodaj 17.30. Mecz, który otworzy długo wyczekiwany sezon, rundę ekstraklasy. Prosimy dzwonić 22,7 trójek, podać adres mailowy, a resztą już ja się zajmę. No to dobrze, zamieniamy piłkę nożną na motorsport. Kibice Roberta Kubica, jest ich sporo, głównie w Polsce, mogą na tę chwilę czuć się trochę zawiedzeni. Nie udało się zostać podstawowym kierowcą w żadnym z zespołów F1. Została tylko rola rezerwowego w Alfa Romeo. Wydawało się, że może w serii DTM popularnej w Niemczech się uda i tam też się nie udało. Co dalej z Kubicą, zastanawiał się Tomasz Gorazdowski. Kilka dni temu okazało się, podano to w oficjalnym komunikacie, że Robert Kubica nie będzie w tym sezonie ścigał się w serii DTM w fabrycznym zespole BMW. Tam postawiono na kogoś innego. Czy zatem polskiemu kierowcy zostanie tylko rola kierowcy rezerwowego w F1? Mówi dziennikarz motoryzacyjny Ryszard Turski. Na dzisiaj to może być koniec marzeń, aczkolwiek jak sami wiemy, w sporcie się wszystko może zdarzyć, bo to jest kwestia tylko umowy, którą można bardzo szybko podpisać, bardzo szybko zawodnika zakontraktować, kiedy jakiś inny wypadnie. Jednak na mój nos, no to w tej chwili po prostu zostaje tylko formuła i praca z zespołem Alfa Romeo. Orlen ulokował swoje pieniądze i swoje kreacje, swojego takiego wizerunku w oparciu o Roberta Kubicę. I jedno jest na pewno takim dużym plusem, że chcą w jakiś sposób to zdyskontować też w przyszłości, wychowując potencjalnego kierowcę następcę, bo na razie pamiętajmy, że jest tylko Robert. Pytanie, kiedy tego kierowcę po prostu poznamy, kiedy będzie można go wprowadzić do Formuły 1 i czy na przykład będzie to, jak sobie marzy Orlen, a zapewne też część kibiców, żeby to był polski zespół i żeby taki kierowca zadebiutował w polskim zespole, ale na to myślę, to jeszcze trzeba trochę poczekać. Ale wracając do DTM-u, czy jest szansa, że finansowanie występu Roberta Kubicy włączy się Orlen, no bo te pieniądze zostały zainwestowane. Być może należałoby z punktu marketingowego iść za ciosem. Powinno być, ponieważ wiemy, że Orlen ma swoje stacje w Niemczech. Tam też robi rebranding tych stacji, czyli jakby to się wszystko tutaj spina koncepcyjnie. Kwestia tylko, że być może, bo to nie jest tak, że przychodzi firma i po prostu mówi, okej, ja się chcę ścigać, chcę jeździć po prostu w BMW, mam swojego kierowcę, albo chcę jeździć w Mercedesie, chcę jeździć w Audi, bo to są te zespoły, które one wystawiają te samochody i one kontraktują kierowców. I być może mają żądania, które są akurat nieakceptowalne przez Orlen, albo oczekiwania obydwu stron są całkowicie różne. Też nie wiemy dokładnie, jakie ma zapisy Robert w kontrakcie z Alfą Romeo, prawda? Być może też jest tak, że tego czasu, który ma spędzić z Alfą Romeo, poświęcić rozwojowi, jest dużo więcej, aniżeli na początku po prostu sądził, czy sądził tak samo Orlen, i to odbyło się po prostu kosztem DTM-u. Może coś się wydarzyło, że w DTM-ie się nie dało, ale Kubica zawsze mówił i mówi, że chce się ścigać, choć zdaje sobie sprawę z priorytetów. Nigdy nie mów nigdy, w życiu, ale na dzień dzisiejszy skupiam się na mojej pracy, a jej będzie naprawdę sporo w tym sezonie. Jestem kierowcą rezerwowym, czyli w razie niedyspozycji podstawowych dwóch kierowców, to akurat ja będę jakby właśnie tym rezerwowym. Dla mnie ściganie było zawsze priorytetem. W dniu dzisiejszym sytuacja jest trochę inna. Gdybym miał łączyć dwa programy, nie jest to łatwe zadanie. Rola kierowcy to nie jest tylko to, co widzimy w telewizji. W niedzielę wsiadamy, jeździmy i na tym nasze zadanie się kończy. Jest wiele obowiązków i trzeba połączyć te obowiązki. Automatycznie łącząc więcej niż jeden program, tych obowiązków jest dwa razy tyle. A może jednak jeszcze coś się uda. Tomasz Szmandra od dawna śledzi wyścigową i rajdową ścieżkę Roberta Kubicy. Jeszcze nie mam przede wszystkim oficjalnego stanowiska zarówno Roberta, jak i Orlenu, który tutaj obiecał nam, dziennikarzom, podczas spotkania jeszcze przed Nowym Rokiem, przed świętami, że w styczniu ujawnią dokładne plany Roberta związane z jego startami poza tą funkcją kierowcy testowego rezerwowego w Formule 1. Sam Robert jeszcze w grudniu deklarował, że bardzo chce się ścigać, że ta rola kierowcy testowego, rezerwowego w zespole Alfa Romeo to jest dla niego bardzo ciekawa propozycja, ale nie jest to wszystko, co chce robić. Może wrócić temat, który był swego czasu gdzieś tam na pierwszym planie, a więc możliwości startu Roberta w wyścigach endurance, w długodystansowych wyścigach, gdzie przypomnijmy, po zakończeniu swojej kariery w Formule 1 ścigał się również Fernando Alonso, no, słynny kierowca, który będzie jeszcze próbował po raz kolejny wygrać 500 mil w Indianapolis. Na pewno sam Kubica nie do końca będzie szczęśliwy, jeżeli pozostanie na tym etapie. Niedługo mamy oficjalną prezentację teamu Alfa Romeo. Tam na pewno więcej będziemy mogli się już dowiedzieć oficjalnie na temat ewentualnego udziału Roberta w tegorocznym sezonie. Czy będą to tylko wybrane piątkowe sesje treningowe, czy jeszcze może jakieś inne dodatkowe zajęcia, które Robert będzie miał na torze. No nie jest tego niestety dużo i wiemy o tym doskonale, zwłaszcza po tym pierwszym sezonie 2 lata temu, kiedy Robert pełnił funkcję kierowcy rezerwowego testowego w teamie Williamsa, ale liczymy na to, że Robert się na torze pojawi i że jednak będzie mógł skonfrontować umiejętności z innymi zawodnikami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz w tej chwili trudno jest to przesądzić. Jeżeli rzeczywiście prawdą jest, że miejsca w DTM-ie dla Roberta nie ma, jedyną opcją byłyby wyścigi Endurance, które zresztą naszego kierowcy w jakiś sposób by również mogły satysfakcjonować, bo przypomnijmy, że seria Endurance ze słynnym 24-godzinnym wyścigiem w Le Mans ma jednak wyższy status niż seria DTM, bo ma status mistrzostw świata. Jest to też kwestia umowy z samą Alfą Romeo, która na pewno niechętnie będzie patrzyła na jakieś plany swojego zawodnika, nawet testowego, rezerwowego w innej serii wyścigowej. Kolejne informacje o Robercie Kubicy już wkrótce. Tomasz Gorazdowski. Minut po godzinie 18, tu trzecia strona medalu i teraz będziemy rozmawiali o łyżwiarstwie figurowym i między innymi o sukcesach naszych reprezentantów na Igrzyskach Olimpijskich. Zaraz doprecyzujemy, o co chodzi. Naszymi gośćmi są Agnieszka Dąbrowska-Perzyna. Dzień dobry, witam. I Paweł Cisowski. Dzień dobry. Agnieszko, najpierw powiedz, Czym ty się zajmujesz w łyżwiarstwie figurowym? Och, ja jestem trenerem pierwszej klasy tejże pięknej dyscypliny, członkiem zarządu PZOF i prezesem klubu, który prowadzę, klubu Figure Skating Academy Warsaw, który zrzesza zawodników, takich wyczynowych, ale też tych amatorskich, o których za chwilę sobie porozmawiamy. Zerknęłaś na Pawła. Tak. Bo Paweł jest takim właśnie amatorem łyżwiarzem, tak Pawle? Tak, dokładnie, jestem amatorem, czyli nie jeździłem wyczynowo jako dziecko, dopiero zacząłem w wieku mniej więcej 19 lat. Ale już masz na koncie sukcesy i wróciłeś z niedawnych Igrzysk Olimpijskich Amatorów z medalem. Tak, dokładnie, nawet dwa medale, brąz i srebro. To zaraz będziemy rozmawiali o szczegółach, natomiast zacznijmy, Agnieszko, od tego. Wytłumacz proszę słuchaczom, o co w ogóle chodzi w tych Igrzyskach Olimpijskich Amatorów, bo ja przyznam szczerze, nie słyszałem o takiej imprezie. Janku, słyszałeś? Nie, nie, właśnie tak się zastanawiam, bo tutaj może zdradzimy też trochę kuchni, bo żeby używać Igrzyska Olimpijskie, to musi to być impreza pod auspicjami MKOL-u i tak się zastanawiam, czy tak jest też i w tym przypadku. To znaczy tak, To były igrzyska zdecydowanie, właśnie nie olimpijskie, tak? To są zawody, które odbywają się raz na 5 lat i mają dosłownie taką budowę, jak prawdziwe igrzyska olimpijskie. Były tam wszystkie w zasadzie dyscypliny zimowe, bo to były zimowe igrzyska, tak? Nie zimowa olimpiada, tylko zimowe igrzyska. Startowało ponad 3000 sportowców, ale zaznaczmy, po 30 roku życia, osoby, które po 30 roku życia pierwszy raz popełniły start w danej dyscyplinie zimowej, mogły na tych igrzyskach wystartować. Jest jednak szansa dla nas jeszcze. Tak, słuchajcie, drodzy Państwo, w łyżwiarstwie figurowym chyba rekord pobiła pani, która startowała, uwaga, miała 89 lat i jeszcze w tym roku, w te wakacje, miała operację biodra. Niesamowita historia. I startowała z programem, miała 89 lat, bo nie wiem jak w innych dyscyplinach zimowych, ale akurat jeśli chodzi o łyżwiarstwo figurowe, tutaj zawodnicy są dzieleni na kategorie na przykład 35+, 60+, 70+ i tak dalej. I tych zawodników jest mnóstwo. Ale mnóstwo to są setki? Tak, proszę Państwa, no w... ponad 600 zawodników było w łyżwiarstwie figurowym z ponad 60 krajów. To była naprawdę wielka impreza, która trwała w zasadzie od weekendu do weekendu. W Innsbrucku, tak. W Innsbrucku, tak. Miała miejsce w Innsbrucku i była w dniach 10-19 stycznia tego roku. Co za historia. Paweł, szczęka nam trochę tutaj. Tak, zbieramy ją z podłogi. Paweł, powiedz proszę, no powiedziałeś, że zdobyłeś dwa medale. Rozumiem, że nie w dwóch różnych kategoriach wiekowych. Nie zakłamałeś w tak zwanym międzyczasie swojego wieku. W jakich konkurencjach zdobyłeś te medale? To były dwie konkurencje. Jedna konkurencja to program dowolny, druga to program artystyczny, gdzie nie ocenia się technika, a bardziej wrażenie artystyczne, interpretacja danej muzyki. A jak to się stało, że ty w ogóle trafiłeś do łyżwiarstwa figurowego? Bo z reguły jest tak, że to jednak byli zawodnicy potem kontynuują w ten sposób przygodę ze sportem. Tak, ja od dziecka pamiętam, że z babcią, która akurat jest z Rosji, bo jestem na pół Rosjaninem, oglądaliśmy sobie gdzieś łyżwiarstwo figurowe, a jak wiadomo Rosja jest dość dużą potęgą w tej dziedzinie sportu, także pamiętam, że jako dziecko oglądałem każde mistrzostwa, każde zawody i właściwie to jakoś tak się stało, że sam w pewnym momencie zechciałem pójść na lodowisko, na lód, zobaczyć, spróbować jak to jest i przede wszystkim bardzo mi się podobało zawsze nauka skoków. No jak... proszę Janku. Nie, proszę. Chciałem od razu podpytać, jakie skoki są twoją specjalnością? W amatorach oczywiście jest podwójne ciężko pewnie skakać tak skoki z wieloma obrotami, natomiast podwójne jak najbardziej tutaj ja skaczę, także tutaj tak. Pełna paleta. Od Rydbergera po Axela. No, Rydberger Axel akurat tak nie podwójny, pojedynczy, to jest półtora obrotu, no tak. Bo podwójny Axel to już jest 2,5 obrotu, to już jest bardzo trudny skok dla amatorów, natomiast pojedynczy Axel, podwójny Rydberger, Salchow, Tulup jak najbardziej. Ja się tak zastanawiam, gdzie jest ta granica między sportowcem, amatorem a zawodowcem, bo jak słyszę o tych wszystkich skokach i tak, ja bym nawet nie podjął się próby wykonania jakiejś tego typu ewolucji. Gdzie pani zdaniem jest ta granica właśnie? Znaczy ja powiem tak, ta granica się mocno zabliźnia, zazębia. Sportowiec wyczynowy to jest taki, który przynajmniej w naszej dyscyplinie, łyżwiarstwo figurowe jest dyscypliną wczesną, więc tutaj warto, żeby dziecko rozpoczęło od 4-6 roku życia. No to jest ciężka praca, żeby dojść do poziomu mistrza i skakać te potrójne, poczwórne już dzisiaj skoki, bo już w zasadzie dzisiaj poczwórne skoki i kobiety i mężczyźni skaczą. zawodowczo. No to jest tak 10 lat pracy na pewno ciężkiej od dziecka, ale naprawdę bardzo ciężkiej pracy. Gdzie się ta granica zamazuje? No tacy amatorzy jak Paweł są takie osoby, które potrafią trenować codziennie, wręcz dwa razy dziennie, gdzie poświęcają bardzo dużo temu czasu. I pieniędzy. I pieniędzy, zdecydowanie tak. Paweł kiwa głową. I oczywiście może nie dojdą do takich wysokich umiejętności, jak ci zawodnicy wyczynowi, których oglądamy na Mistrzostwach Europy, Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich, no bo są już starsi, ponieważ system nerwowy zdecydowanie inaczej, układ nerwowy pracuje i możliwości są mniejsze. Niemniej jednak, jeśli chodzi o nakład pracy, są tacy, którzy wykonują naprawdę zbliżony nakład pracy, tak? Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie, myślę, że jest podobne. Ja pracuję z zawodnikami na co dzień, takimi wyczynowymi oraz właśnie amatorskimi, między innymi właśnie z Pawłem. I muszę powiedzieć, że to zaangażowanie jest bardzo podobne. Emocje są bardzo podobne i no i tutaj nie widzę różnicy. Bo w wieku takich amatorów jak Paweł, to już po prostu wie się, czego się chce, prawda? Już nie trzeba nikogo przymuszać do treningu, prawda? Tak, ja powiem, że... sportowiec świadomy. Tak, ja powiem, że od strony własnej trenerskiej no, praca z dziećmi jest niesamowicie fajna, z młodzieżą jest fantastyczna, z zawodnikiem, który wie, czego chce, już w ogóle jest rewelacyjna, ale z taką osobą dorosłą, która przychodzi i mówi, pani trener, ja bym chciał się znaleźć, czy chciała się znaleźć gdzieś tam, na takim i takim poziomie umiejętności. Ja wiem, jak ten człowiek wysysa ze mnie całą wiedzę i możliwości i daje się naciskać, no to jest piękna praca, naprawdę. I jeszcze tak patrzę na polskie medale w tych zawodach w Innsbrucku. Tak. Short track złoty medal. Biegi narciarskie, to nawet nie jest worek medali, tylko kontener. Tu nie będę nawet wymieniał, bo narciarstwo alpejskie 4 krążki, łyżwiarstwo figurowe 5. Czyli zdawać... 8. 8. My przywieźliśmy, proszę państwa, 8 krążków. To tutaj w takim razie ktoś nie zaktualizował tych wszystkich medali. Ale zmierzam do tego, że jest to medale w dyscyplinach, gdzie nie byliśmy nigdy potęgą. Czy to jest jakiś taki dobry prognostyk przed, no kto wie, przed takimi, przed nie chcę użyć słowa profesjonalnymi, przed igrzyskami stricte olimpijskimi, mistrzostwami świata, Europy. Że... Jednym słowem chcesz powiedzieć o tym, czy możemy spodziewać się sukcesów w sporcie wyczynowym? Bo widzę, że boom na sport taki amatorski, no te wyniki mówią same za siebie. Ale lodowisk za mało, prawda? Oj, lodowisk jest bardzo mało, proszę państwa. No, jak jest to w ogóle możliwe, żeby stolica miała tylko jedno pełnowymiarowe lodowisko, na którym zawodnicy różnych dyscyplin, bo trzeba wziąć pod uwagę nie tylko łyżwiarstwo figurowe, ale i hokej, i short track, i mogli trenować 9 miesięcy w roku. No, powiedzmy 10 przy dobrych warunkach. No, to jest w zasadzie, chyba jesteśmy jedyni. Ja muszę powiedzieć, że jak przyjeżdżają na przykład na międzynarodowe zawody zawodnicy i znajomi z całego świata do mnie piszą, dzwonią, słuchaj, gdzie my możemy pojechać na trening? Ja mówię, no słuchajcie, najbliższe lodowisko 130 km stąd, Patrz Łódź na przykład, tak? I oni mówią, jak to? To jest niemożliwe. Nie możemy iść i potrenować gdzieś. Ja mówię, no nie, niestety nie w Warszawie, tak? No jest to, takie rzeczy się nie dzieją, po prostu jeden kraj, który mi przychodzi do głowy, gdzie jest taka sytuacja, aczkolwiek wiem, że już w tej chwili chyba nie, bo jest chyba zbudowane drugie lodowisko, no to jest Serbia. No dobrze, bardzo wam dziękujemy za wizytę w studio. Paweł, tylko zapytam cię jeszcze na koniec, nie żałujesz, że się nie zająłeś łyżwiarstwem, jak byłeś dzieckiem? Oczywiście, że żałuję, bo myślę, że... Babcia za mało cisnęła. Tak, doszedł daleko. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Dąbrowska-Perzyna i Paweł Cisowski byli naszymi gośćmi. Mamy nadzieję, że kiedyś pojawią się sukcesy w tym sporcie. Myślimy oczywiście o sporcie wyczynowym. Będą, pani Agnieszko? Mam nadzieję. Ja ze swojej trenerskiej strony postaram się jak najbardziej. aby łatwo zrobić chcę. Tym ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. W Londynie Tottenham cały czas remisuje z Manchesterem City 0-0, choć Aguero no, miał patelnię, 200% sytuacja, ale popisał się formą iście ekstraklasową. A propos ekstraklasy, 22,7 trójek, mamy zaproszenie na mecz Legii Warszawa z ŁKS-em Łódź. I poniekąd zostajemy przy temacie futbolowym. Polscy AMP futboliści poznali rywali, z którymi się zmierzą na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają z Hiszpanią, Ukrainą i Szkocją. I ten turniej będzie wyjątkowy. Odbędzie się w połowie września, a odbędzie wyjątkowy dlatego, bo odbędzie się w Krakowie, w stolicy Małopolski. Krakowska ceremonia losowania grup finałowych Euro 2020 w AMP futbolu, czyli piłce nożnej dla osób po amputacjach, rozpoczęła się zgodnie z krakowską tradycją. Zaraz po tym, jak wybrzmiały ostatnie takty hejnału z wieży mariackiej. A później prezydent miasta Jacek Majchrowski mówił o tym, że Kraków był już gospodarzem wielkich imprez sportowych i jest do organizacji takich imprez przyzwyczajony. Ale AMP futbol po raz pierwszy zagości w Krakowie w tej skali. Prezes Europejskiej Federacji AMP Futbolu Mateusz Widłak podkreślał, że ta dyscyplina sportu staje się coraz bardziej popularna, a później wręczał złote kule, odpowiednik złotej piłki dla najbardziej zasłużonych w promocji AMP Futbolu w Europie. Zaprezentowano też trofeum, o które walczyć będą piłkarze. To piłka wsparta o dwie kule, dzieło polskiego twórcy. A później przyszedł czas na to, co najważniejsze, czyli losowanie grup finałowych. Rozstawione cztery zespoły: Polska, Anglia, Rosja i Turcja. Nikt nie chciał z drugiego koszyka trafić na Hiszpanię, nikt nie chciał z trzeciego koszyka trafić na Ukrainę. Ci rywale oraz Szkocja przypadli biało-czerwonym. Bramkarz reprezentacji Polski Jakub Popławski nie chce jednak mówić o tej grupie grupa śmierci. Można nazwać grupą śmierci, bo my tam jesteśmy, także niech się boją przeciwnicy. Hiszpania, jest Ukraina, jest Szkocja. Ze wszystkimi trzeba wygrać, jeśli zmierzamy po medal, także na pewno damy z siebie wszystko i miejmy nadzieję, że to my będziemy wychodzić zwycięsko z tych potyczek. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, która opowiadała o tym, jak sama siadała na wózku, by walczyć z niepełnosprawnymi szermierzami, podkreśla, że wierzy w dobry występ naszej drużyny. Cieszę się, że mogę posłuchać tak naprawdę, bo powinniśmy się chyba uczyć. Proszę Państwa, się nie boją nikogo i tak naprawdę najważniejsze jest to, jak będą grali i nikogo się nie boją i z kim będą grali, dlatego chcą osiągnąć coś wielkiego. Wszystkim życzę, żebyśmy w Krakowie mogli się po prostu cieszyć z sukcesów naszej reprezentacji. W samych superlatywach o specjalistach od AMP futbolu mówił trener Henryk Kasperczak, kiedyś wielka gwiazda polskiej piłki, wspominając o tym, jak zetknął się z AMP futbolem w Afryce. Pokazują hart ducha, wielka wola zwycięstwa, waleczność, prawda? No i tutaj mają niesamowitą pasję, żeby to robić, co robią. Trener polskiej reprezentacji Marek Dragosz nie chce spekulować. Mówi tylko, bierzemy się od dziś ostro do pracy. Skupmy się na tych meczach, które są przed nami. Akurat o każdym z tych rywali mamy dość sporą wiedzę. Kalkulacje dotyczące tego, kogo chcieliśmy, nie chcieliśmy, to była taka tylko i wyłącznie zabawa. Tak naprawdę, jeśli chcemy mierzyć wysokie cele, wydaje mi się, że rozważanie na temat tego, z kim i jak, naprawdę są bez sensu. Jesteśmy gospodarzami. Ja po tej ceremonii tutaj po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że robimy naprawdę coś wielkiego i to jest cudowne. W związku z czym w takiej cudownej atmosferze będą te wszystkie mecze przebiegać i będziemy robić wszystko, żeby wygrać. Pełnomocnik prezydenta Krakowa Janusz Kozioł podkreśla, że miasto w zasadzie już jest gotowe na przyjęcie uczestników imprezy. Podczas kongresu Europejskiej Federacji AMP Futbolu no jednoznacznie stwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi. Żadnych uwag nie było poza tym, że przedstawicielom Turcji nie podobało się, że trawa nie jest taka jak u nich o tej porze roku. Ja się bardzo cieszę, że pierwszy mecz, jaki będzie będzie mecz otwarcia, to jest mecz Polska-Ukraina. W Krakowie jest bardzo duża rzesza obywateli Ukrainy, którzy tutaj pracują, żyją, studiują, więc mam nadzieję, że zapełnimy stadion. A właściwie takiego zagrożenia, że go nie zapełnimy po meczu towarzyskim z Irlandią, podczas którego krakowianom przedstawialiśmy Amfutbol, gdzie zabrakło miejsc na stadionie, myślę, że takiego zagrożenia nie ma, że zainteresowanie rzeczywiście będzie. A piłkarskiego mistrza Europy w Amfutbolu poznamy we wrześniu. Pożyczymy powodzenia, materiał przygotował Marek Solecki. Program trzeci Polskiego Radia. Wiadomo, że Liverpool zdobędzie mistrzostwo Anglii, ale Manchester City sam się z tego wyścigu wypisał. Remisuje z Tottenhamem 0-0, a na hali Torwar Werwa Warszawa wygrywa w setach 2-0 z Aluronem Virtu Zawiercie. W drugiej partii było 25-21. 12 minut zostało do godziny 19. Jak zwykle trzecią stronę medalu kończymy wątkami piłkarskimi. Zanim rozpoczniemy przegląd lig zagranicznych, jeszcze o okienku transferowym, które zamknęło się w miniony piątek w najsilniejszych ligach piłkarskich i o tym, co ciekawego, najciekawszego wydarzyło się w styczniu. Mateusz Fusiarz. Zimowe okno transferowe dobiegło końca. Wow. Z jednej strony tak, z drugiej nie do końca. Nie było to rekordowe okno. 2 lata temu w samej Anglii wydano niemal 500 mln funtów, a teraz marne 230. Nie było też żadnej takiej prawdziwej transferowej petardy. No nie było takiego transferu jak kiedyś Virgila van Dijka, za którego zapłacono wręcz bająńską sumę 75 milionów funtów. Nie było też transakcji kontrowersyjnych, takich jak przed laty przejście Fernando Torresa z Liverpoolu do Chelsea, czy ogłoszenie transferu Lewandowskiego z Borussii do Bayernu. Można naprawdę odnieść wrażenie, że decyzje podejmowane w piłkarskich gabinetach, czy też przez samych piłkarzy w styczniu, były rozsądne. Tak było. Tak było. Tak było. No tak było. Jakieś takie te decyzje przemyślane. Wydawało się, że jeśli dany klub potrzebował jakiegoś piłkarza, po prostu go sprowadzał. Wspomnianej już Borussii potrzebny był skuteczny napastnik. Sprowadziła więc Holanda. A ten po trzech meczach ma już na koncie 7 bramek w Bundeslidze. Holland! Holland! Holland! Das ist ein Märchen in Dortmund! Snajpera szukała też Hertha Berlin i znalazła w Mediolanie. Tam z powodu transferu wielkiego Ibry perspektywy na grę w barwach Rossoneri'ch Krzysztof Piątek właściwie nie miał. W styczniu sprzedawano go już do Chelsea, Tottenhamu, Barcelony nawet. Ostatecznie padło na Berlin, no i wszyscy zadowoleni. Milan, bo pozbył się niechcianego zawodnika. Hertha, bo pozyskała piłkarza, który jest głodny gry i ma coś do udowodnienia. Z aklimatyzacją napastnik problemów mieć nie powinien. To podobne zespoły, mówi były piłkarz m.in. Herty Artur Wichniarek. Styl gry obu zespołów jest bardzo podobny. Czyli tego stylu jest, można powiedzieć, na dzisiejszy brak. Tutaj jest ciężko zdobywać bramki. To jest na pewno problem dla każdego napastnika. Hertha oczywiście, no tutaj celu się też środki. Hertha jest w przededniu ogromnej przebudowy i częścią tej przebudowy jest Krzysiek Piątek. Piątek zadebiutował w Bundeslidze w piątek, ale pistolety nadane z Mediolanu priorytetem nie dotarły jeszcze na Olympiastadion. Czy teraz na Il Pistolero mówić będziemy Revolverheld? Trudno powiedzieć. Na pewno częściej słyszeć będziemy Freitag! Niż Pio Pio! Pio Pio! Okna transferowe w ostatnich latach dostarczały nam też sporo emocji za sprawą Kamila Grosickiego. Raz jedna z gazet powitała go już jako piłkarza Burnley, innym razem miał już mieszać na skrzydle Sportingu Lizbona. W Turcji też miał zagrać, ale historie z władzami Bursasporu i tamtejszymi taksówkarzami, raz, że mogły posłużyć za temat niezłego filmu sensacyjnego, dwa, sprawiły, że Grosik z Turcji wolał uciekać. No a w tym roku nuda. Negocjacje, transfer i wszystko w terminie. Kamil Grosicki, West Bromwich Albion. Witam, tu Grosik. W Ekstraklasie też co nieco się wydarzyło. Akurat tutaj na minus dla atrakcyjności ligi. Do Stanów odeszli Adam Buksa i Jarosław Niezgoda. Do Szkocji, Celticu dokładnie, Patryk Klimala. Kto będzie teraz na polskich boiskach zdobywał bramki, trudno przewidzieć. Odszedł też Radosław Majecki za najwyższą kwotę kiedykolwiek zapłaconą za piłkarza z Ekstraklasy. AS Monaco wyłożyło 7 milionów euro, a Legia takich pieniędzy za młodego bramkarza nie odmówiła. Majecki jednak do ekipy z Księstwa dołączy dopiero w lipcu. Radosław Majdan. Krok do przodu, jeżeli chodzi o jego karierę. Klub z historią, klub z Księstwa i myślę, że Książę Monaco i sponsorzy tego klubu nie pozwolą, żeby tutaj stała się krzywda, więc myślę, że zdecydowanie to jest dobry ruch. Na koniec jeszcze kilka innych ciekawych transakcji. Poza wspomnianymi Ibrahimowiczem i Holandem. W końcu klub zmienił Christian Eriksen. Z Tottenhamu przeniósł się do Interu. Do ekipy Nerazzurri dołączył też Ashley Young z Manchesteru United. Z kolei ekipę Czerwonych Diabłów za 55 milionów euro zasilił Bruno Fernandes ze Sportingu, a także w ostatniej chwili Odion Igalo z Szanghaju. W Londynie pojawił się Steven Bergwijn z PSV, który podczas kontuzji Harry'ego Kane'a ma gwarantować kogutom gole. Liverpool i Arsenal też mają nowych piłkarzy. To odpowiednio Minamino z Salzburga i Cedric Soares z Southampton. Turyn na Dortmund zmienił Emre Can w Niemczech, dokładnie w Lipsku zameldował się też Dani Olmo z Dynama Zagrzeb, o którym pewnie jeszcze nie raz usłyszymy, a do Atletico z chińskiej przygody za pieniądzem wrócił Yannick Ferreira Carrasco. Formę w Norwich odbudowywać ma Andrzej Duda, którego w Hercie już niespecjalnie widzieli. Dodajmy, że do Tottenhamu przyszedł Steven Bergwijn, który właśnie strzelił gola dla Tottenhamu. Tottenham wygrywa z Manchesterem City 1-0, a co w innych meczach? Gerrard! Corner taken, digs in! Liverpool nadal na drodze do mistrzostwa. Przed Derecy 13 spotkań. Do tytułu wystarczy 7 zwycięstwa. Inne rezultaty niż zwycięstwo ekipie Jurgena Kloppa ostatnio zdarzają się raczej rzadko. Tym razem triumf nad Southampton. Jana Betarka 4-0. Podkreślmy jednak, że ten mecz nie był tak jednostronny, jak sugerowałby to rezultat. Ekipa Kloppa była nerwowa i łatwo gubiła piłkę. Nasi rywale mieli zdecydowanie za dużo strzałów na bramkę. Do końca nie wiem jak, ale nasz golkiper po prostu zawsze był na miejscu i to blokował. Nie jesteśmy więc idealni, nie jesteśmy nawet bliscy bliscy ideału. Rzecz w tym, że my się tym nie przejmujemy. Nie przeszkadza to nam. Robimy, co możemy, by wykorzystać jak najlepiej nasze umiejętności, a chłopaki robiły to świetnie od dłuższego czasu. No i stąd te nasze doskonałe statystyki. Ale nie mamy wcale poczucia, że to coś nadzwyczajnego. No to po prostu efekt naprawdę ciężkiej pracy. Punkty zgubił West Ham Łukasza Fabiańskiego. Jesteśmy naprawdę zawiedzeni. Dwa razy prowadziliśmy, a jednak pozwoliliśmy, by wszystko wymknęło nam się z rąk. Wielka szkoda. Trener David Moyes niepocieszony po tym, jak w meczu z Brighton & Hove z 2-0 dla Londyńczyków zrobiło się 3-3. A zdaniem angielskich mediów Łukasz Fabiański mógł spisać się lepiej. Dodajmy jeszcze, że w sobotnim emocjonującym spotkaniu Chelsea zremisowała z Leicester 2-2. Dla ekipy Lamparda to trzeci z rzędu mecz bez zwycięstwa, no ale z drugiej strony Leicester to w tym sezonie znowu naprawdę trudny teren. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Niemczech debiut Piątka i gol Lewandowskiego. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! I stało się. Bayern Monachium na szczycie tabeli niemieckiej Bundesligi. Na jak długo, to się okaże, ale po 20. kolejce to właśnie Bawarczycy są na szczycie. Pozycje lidera zawdzięczają świetnej serii 6 wygranych spotkań z rzędu. Werder Brema, Freiburg, Wolfsburg, Hertha, Schalke, a wczoraj Mainz. Trudno nie było, bo Bayern prowadził już w 8 minucie po golu Roberta Lewandowskiego. Polak utrzymuje wysoką formę. Wciąż ma więcej bramek niż meczów w tym sezonie. Uzbierał już 22 gole i jest liderem klasyfikacji strzelców. Oprócz Lewandowskiego wczoraj w Moguncji trafili jeszcze Thomas Müller i Thiago Alcantara i w 26 minucie było już 3-0. Gol Jerego Juste dla Mainz okazał się trafieniem honorowym. Wszystko zgodnie z planem. Lewandowski z golem, Bayern z kolejnym zwycięstwem, a Mainz z czwartą porażką z rzędu. Ale każdy, nawet Bawarczycy, może pozazdrościć formy Borussii Dortmund. 3 mecze, 3 zwycięstwa, 15 goli. Prawie połowa to dzieło nowego mordercy o twarzy dziecka. Erling Braut Haaland trafił wczoraj dwukrotnie, a Borussia Dortmund pokonała Union Berlin aż 5-0. Współpraca na linii Haaland-Jadon Sancho układa się przepięknie. Młody duet współpracuje i jest bardzo skuteczny. Świetnie współdziałamy, a drużyna na tym korzysta, mówił Jadon Sancho, a Haaland odpowiada. Widać, że dobrze to działa. Nie chcę mu dawać tak wielu asyst, muszę to zmienić. Żartował Haaland, który kolejnym świetnym występem przyćmił debiut innego wielkiego napastnika Krzysztofa Piątka. El Pistolero jest teraz revolver held w berlińskiej Hercie. Przeszedł z Milanu za 27 milionów euro i ma być jednym z głównych elementów potężnej układanki Jurgena Klinsmana. Na razie potęgi nie widać. Hertha gra słabo, co pokazała również w piątek, remisując po bezbarwnym meczu z Schalke 0-0. Piątek zagrał niemal pół godziny, ożywił grę Herty, miał swoje okazje, ale zwycięskiej bramki nie zdobył. W przyszłości, to tej najbliższej, wielki projekt Hertha ma przynieść efekty, a zespół z Berlina ma zajmować miejsce w czołówce, a nie tak jak teraz 13. Spójrzmy zatem na górę tabeli, a tam tuż za Bayernem dotychczasowy lider RB Lipsk straciło prowadzenie, bo tydzień temu przegrało we Frankfurcie, a wczoraj dało się zaskoczyć na własnym stadionie Borussii Mönchengladbach. Kandydat do mistrzostwa do przerwy przegrywał już 0-2, jednak odrobił stratę w drugiej połowie. Mógł nawet odnieść zwycięstwo, ale nie zrobił tego, mimo że przez pół godziny miał jednego zawodnika więcej. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A we Włoszech sensacja. Sassuolo wygrało z Romą 4-2. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà. Sassuolo to 40-tysięczne miasteczko. Już samo to, że zespół gra od 2013 roku w Serie A, jest finansowo-futbolowym cudem. Wczoraj wieczorem futbolowa Italia za sprawą Sassuolo znów przecierała oczy ze zdumienia. W 26 minucie walcząca o grę w Lidze Mistrzów Roma przegrywała już 0-3. Po meczu trener Fonseca nie był w stanie wytłumaczyć, co się stało z jego drużyną. Prawda jest taka, że w pierwszej połowie graliśmy katastrofalnie. Nie można wygrać, broniąc w ten sposób. Trudno wyjaśnić, dlaczego zespół zagrał tak źle po świetnym meczu z Lazio. A dziś Juventus w Turynie ograł Fiorentinę 3-0. Wojciech Szczęsny wybronił kilka trudnych strzałów. Po drugiej stronie Bartłomiej Drągowski spisywał się nie gorzej, a za stracone bramki nie ponosi winy. Pierwsza padła z bardzo kontrowersyjnego karnego strzelanego przez Ronaldo. Drągowski o mało strzału nie wybronił. Po meczu prezes Fiorentiny, Rocco Commisso z Nowego Jorku, powiedział, że Juventus jest bardzo mocny i sędziowie wcale nie muszą mu pomagać. Jednak wczorajsza i dzisiejsza sportowa prasa pisze najwięcej o zimowych transferach. Kluby Serie A wydały na nie w sumie 332 miliony euro. Oczywiście rekord wynika bardziej z ciągle rosnących cen piłkarzy niż ze sportowych walorów kupionych graczy. Włoscy eksperci, jeśli chodzi o grę na rynku transferowym, najwyżej ocenili Inter. Klub sprowadził z Tottenhamu świetnego duńskiego pomocnika Christiana Eriksena, a na dodatek Mosesa i Younga z Man United, czyli znacznie wzmocnił środkową linię, a na handlu piłkarzami zarobił 18,5 miliona euro. Nieźle też oceniono wysiłki Milanu. Przybył duński stoper Kjaer z Atalanty, a przede wszystkim Ibrahimowicz. Co więcej, udało się sprzedać Krzysztofa Piątka. Z Ibrahimowiczem, a bez Piątka, zespół zaczął wreszcie wygrywać. Fachowcy chwalą też Napoli za sprowadzenie